بسم الله الرحمن الرحيم. گنہگار دل وہ ہوتا ہے جو سچی گواہی کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور سچی گواہی انسان کو چھپاتا ہے جب کمزور ہوتا ہے، سچی گواہی کیوں چھپاتا ہے جب بے ایمان ہوتا ہے، سچی گواہی کب چھپاتا ہے جب اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ. سچی گواہی کو نہ چھپایا کرو، کیونکہ گواہی چھپانے والا جو ہے تو گنہگار دل ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے سمجھایا، جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے. روزانہ بیسیوں اور سینکڑوں ایفیڈیوٹ لکھے جاتی ہیں جھوٹے، پرواہی کو نہیں لوگوں کو، صرف اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینے سے انسان کو ڈر ہی نہیں آتا. حالانکہ معمولی سی شرمندگی، اگر تم یہ کہہ دو گے نہیں بھی وہ ٹھیک ہے میں نہیں ٹھیک، اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ یحییٰ بن معین نے اگر جواب نہیں دیے گاڑی کا تو اس کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا پھر میں نے علم کیوں سیکھا تھا؟ اس لیے جھوٹی گواہی دینے والا جو ہوتا ہے دل گنہگار ہوتا ہے.